نظر نظر کو قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ نظر نظر کو قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ ہوا میں اتنا خمار کیوں ہے، چمن چمن پہ نکھار کیوں ہے، ہوا میں اتنا خمار کیوں ہے، چمن چمن پہ نکھار کیوں ہے۔ کلی کے ہونٹوں پہ ہے تبسم درخشاں اتنی بہار کیوں ہے، ہے باغباں کو بھی پیار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ نظر نظر کو قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ ضیا کی رنگت دھلی ہوئی ہے، جنا کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ضیا کی رنگت دھلی ہوئی ہے، جنا کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ہوئے ہیں دونوں جہاں معطر، ہوا میں خوشبو رچی ہوئی ہے، یہ کون زلف سوار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ نظر نظر کو قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ نظر نظر میں سوال کیوں ہے، فیروزہ اتنا جمال کیوں ہے، نظر نظر میں سوال کیوں ہے، فیروزہ اتنا جمال کیوں ہے، نظر نظر میں سوال کیوں ہے، فیروزہ اتنا جمال کیوں ہے۔ یہ کون وحدت شعار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ نظر نظر کو قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ صدائے اٹھی کہ نور آیا، نبی کا وقت ظہور آیا، صدائے اٹھی کہ نور آیا، نبی کا وقت ظہور آیا۔ مناؤ خوشیاں لٹاؤ نغمے، جمال رب غفور آیا، جہاں پہ سائم نکھار آیا، ہمارا جانے بہار آیا، ہمارا جانے بہار آیا۔ نظر نظر کو قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ نظر نظر کو قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔